So dark. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

cię męczy. Patrząc z góry dookoła, świat wydaje się lepszy. Tam na dale zostało wszystko, wszystko to, co cię męczy. Patrząc z góry dookoła, świat wydaje się lepszy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Latarniami spacerują dziwni goście, nic nie noszą pod płaszczami, z dziurawymi sumieniami. Goście marzą o atrakcjach,

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do przodu. szczelinami, biegiem przez morza, przez oceany, biegiem strychami i biegiem kanałami, biegiem do przodu, biegiem razem z nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

nie ma nigdy fal na ostrym nożu. Mieszkasz ty i ja całkiem sam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wyleciała mi z kieszeni forsa, dziurami ucieka czas. Czerwony notem z adresami, nie mogę się zatrzymać. Poginęły mi rady od mamy, myśli mnie się ciepło ubiera. Nie zadawać się z chuliganami. Cholera! Zapętlony sen, oto za głęboka noc, oto zaplątany kruch. Nie mogę się zatrzymać, nie mogę się zatrzymać. Zaplątany kruch. kieszeni wypadło wspomnienia, plany. Loki, mój Boże kochany, ja lecę, ja lecę, ja lecę. A jeżeli na chwilę przystanę, ucieknę. Zapędzony sen, oto za głęboka noc, oto zaplątany kruk. Nie mogę się zatrzymać, nie mogę się zatrzymać, zaplątany snem się.